Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek. Przepraszam, czwartek. To wzruszenie. 1 sierpnia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, 16 na zegarze. Najnowsze informacje w serwisie Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za godzinę stolicę uczci pamięć swoich bohaterów walczących w Powstaniu Warszawskim. Po mobbingu wniosek o kontrolę inspekcji pracy w Bunkrze Sztuki i Mocaku w Krakowie. Złota nie zdobędzie, ale jutro Iga Świątek powalczy o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. To nie jest tylko lekcja o bohaterstwie, ale o największych wartościach. Mówi w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak podkreśla, to czego nas uczy powstanie, jest ponadczasowe i uniwersalne. To nie jest tylko i wyłącznie lekcja o bohaterstwie, o gotowości do tego, żeby oddać swoje życie za wolność, bo to oczywiście najważniejsze, ale powstańcy uczą nas o tych wartościach nadrzędnych, o solidarności, o koleżeństwie, o przełamywaniu własnych słabości, o tym, żeby nawet w trudnej sytuacji odnaleźć ten fragment normalnego życia. Jak widzimy te zdjęcia powstańców, uśmiechnięte, roześmiane, nawet w tych najtrudniejszych chwilach, no to daje nam nadzieję, że naprawdę nie ma takiej przeciwności losu, której byśmy nie mogli pokonać. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Główne rocznicowe uroczystości rozpoczną się za godzinę przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy na tej stołecznej nekropolii już teraz widać podniosła atmosferę zbliżających się uroczystości? Zdecydowanie tak. 1 sierpnia jest tak szczególnym dniem dla warszawiaków, że dla wielu oczywistym jest, by tego dnia odwiedzić groby swoich bliskich, którzy zginęli w czasie wojny i powstańczego zrywu. Dlatego mijałam już wiele osób, które właśnie na kilkadziesiąt minut przed godziną W przyjechały tu, by zapalić znicz, położyć symboliczny kwiat na grobach swoich rodzin. Przyjechałam, bo zawsze przyjeżdżam. Moi rodzice oboje byli powstańcami, mama leży tutaj niedaleko, ojciec na Powązkach cywilny. A teraz przyjechałam specjalnie wcześniej z koleżanką z Niemiec, żeby zobaczyć wszystko, co trzeba. Jest tu też bardzo wielu harcerzy, dla których czuwanie przy grobach powstańców jest swoistą służbą. Harcerze przyjechali do Warszawy z całego kraju i od kilku dni uczestniczą w corocznym powstańczym zlocie. Ale na Wojskowych Powązkach jest też wiele osób, które po prostu chcą zostawić znicze na grobach nieznanych sobie powstańców i w ten sposób podziękować za oddanie życia w walce o wolną Warszawę. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Jest wniosek o kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w Bunkrze Sztuki i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Złożyła go posłanka Daria Gosek-Popiołek. Jak mówi, to po kłosie wyroku sądu, który uznał, że jedna z kuratorek była mobbowana poprzez poprzednią dyrektorkę instytucji, która obecnie zarządza Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Chcę, by Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła, jak wyglądają procedury antymobbingowe w Mocaku, czy te relacje w miejscu pracy są prawidłowo kształtowane, czy przestrzegane jest prawo pracy, czy przestrzegana jest higiena i bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Bo tym są instytucje kultury. Nie tylko miejscami z misją, ale również zakładami pracy. Posłanka Daria Gosek-Popiołek mówi, że do jej biura zgłaszają się pracownicy zarówno Bunkra Sztuki, jak i Mocaku, twierdząc, że byli ofiarami mobbingu. Doszliśmy do pewnej ściany. To znaczy pracownicy już nie chcą być traktowani jako osoby drugiej kategorii. Takich spraw chyba w najbliższych tygodniach niestety będzie więcej, ale na szczęście będzie więcej, bo w momencie, w którym pracownicy decydują się zawalczyć o swoje prawa, to po prostu to jest jedyna szansa na odnowę instytucji. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że podejmie konkretne decyzje personalne w sprawie mobbingu w Bunkrze Sztuki, ale musi poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku sądowego, by, jak podkreśla, działania były merytoryczne i zgodne z prawem. Rozpoczyna się festiwal Poland Rock. To już 30. edycja. Imprezę na lotnisku w Czaplinku zabezpiecza ponad 1000 policjantów. Jest posterunek polowy w szkole podstawowej i zakaz lotów nad terenem festiwalowym. Zachodniopomorskich policjantów wspomagają funkcjonariusze z całego kraju, mówi podinspektor Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej. Ponad 1000 funkcjonariuszy policji dba o bezpieczeństwo zarówno tych, którzy docierają na festiwal, jak i mieszkańców w tym regionie. Policjantów z zachodniego Pomorza oczywiście wspierają policjanci z innych województw, ponieważ tak duże zabezpieczenie wymaga sił wsparcia i to decyzją Komendy Głównej Policji się dokonało. A festiwal Poland Rock potrwa do soboty. Koncerty będą odbywały się na dwóch scenach. W programie są też liczne spotkania i warsztaty. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Alerty pierwszego najniższego stopnia są w 7 województwach południowo-zachodniej, środkowej i wschodniej Polski. Temperatura około 30 stopni utrzyma się do wieczora. Ostrzeżenia dotyczą południa lubuskiego z Zieloną Górą, Dolnego Śląska z Kotliną Kłodzką, ale bez Wrocławia, północy opolskiego, południa Wielkopolski, mazowieckiego między Warszawą, Siedlcami i Radomiem oraz północnego zachodu lubelskiego. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na najważniejsze informacje sportowe w studiu Adam Malecki. Na igrzyskach czekamy na wznowienie wyścigu medalowego w żeglarskiej klasie 49er. Tam polska załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki, która do miejsca trzeciego i brązowego medalu traciła na starcie decydującego wyścigu 7 punktów. Polacy zaczęli słabo, ale na szczęście z powodu słabego wiatru wyścig został przerwany i wszyscy teraz czekają na lepsze warunki żeglarskie, ale to powinno nastąpić już za chwilę. Już wiadomo, że do finału tenisowego turnieju olimpijskiego nie awansowała Iga Świątek. Polka przegrała w dwóch setach z Chinką Qin Wenzhen 2-6 i 5-7. W drugim półfinale o 20:30 zagrają Słowaczka Szmidlowa z Chorwatką Vekić, a Polka jutro walczyć będzie o brązowy medal. Dodam jeszcze, że o półfinał tenisistów walczy wielki faworyt Hiszpan Carlos Alcaraz. W pierwszym secie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 6-3, ale w drugim to Amerykanin prowadzi 5-4. Dużo więcej wieści olimpijskich będą mogli Państwo usłyszeć w studiu Igrzysk kilka minut po 17:00. A co poza Paryżem i Igrzyskami dzieje się w sporcie? Piłka nożna i kolejne mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Legii Warszawa, by w Walii zagrać w meczu rewanżowym drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji przeciwko Carnarvon. W Warszawie legioniści wygrali 6-0. Wynik komfortowy, jednak trener Legii Gonzalo Feijo wyznacza drużynie konkretny cel. To jest mecz jak każdy inny. Zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od wyniku pierwszego meczu drużyna gości będzie na pewno mega zmotywowana przed swoją publicznością. My z kolei idziemy po to, żeby wygrać mecz, żeby utrzymać dobrą pasę i wziąć odpowiedzialność za klub i za reprezentowanie Polski też. Początek meczu Legii o 19:00. Później zagrają Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. Obie drużyny muszą gonić wynik. Śląsk w tych samych rozgrywkach co Legia zagrał siebie ze Wseriga. Podopieczni Jacka Magiery w pierwszym meczu przegrali 0-1. Przegrała także Wisła, tyle że w Krakowie i w eliminacjach Ligi Europy było 1-2, a dziś Wiślaków w Wiedniu z Rapidem czeka niezwykle ciężkie zadanie. Media austriackie raczej spokojne. Awans mamy w zasięgu ręki, pisze austriacki Kicker. Sytuacja wyjściowa jest dobra, ale trzeba wygrać, bo kibice łakną zwycięstwa. Dlatego portal OE24 zachęca kibiców do przyjścia tytułem Rapid nie będzie grał na remis. Kronen Zeitung nie ma jednak wątpliwości, że wszystko wskazuje na awans Rapidu, o ile zespoły będą grały po 11. Za czerwoną kartkę przed tygodniem wykluczony na 2 mecze został Bendegłe z Bola. Telewizja ORF informuje, że bezpieczeństwa strzec będzie 600 policjantów, bo w Wiedniu spodziewanych jest 2000 kibiców Białej Gwiazdy. Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek meczów Wisły Śląska o 20:30. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam miejscami opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura od 23 do 27 stopni. Cieplej miejscami na południu i w centrum od 29 do 31 stopni, a chłodniej oczywiście nad morzem około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. W Warszawie dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 28 stopni, a 1 sierpnia 80 lat temu padał deszcz. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami.

co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. To jest właśnie to miasto, Warszawa, Tila, w 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej witam pierwszego naszego gościa. Sytuacja jest dynamiczna, zapowiadałam dyrektora Muzeum Jana Ołtakowskiego. Jest wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Paweł Ukielski. Panie dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękujemy, że w tym dniu tak dynamicznie się rozwijającym i takim, który jest no zwieńczeniem długich przygotowań, znalazł pan dla nas czas na początek popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Chciałabym na początek zwierzyć się panu z mojego doświadczenia z przyjścia tutaj dzisiaj. Środek miasta, dzieje się mnóstwo, być może Państwo też słyszą te dźwięki, które dochodzą, ale kiedy się wchodzi do Parku Wolności, to niezależnie od tych dźwięków człowiek czuje się w jakiś sposób wyizolowany, bo ta przestrzeń od razu zmusza do tego, zaprasza do tego, żeby się zastanowić, żeby pomyśleć, żeby trochę w siebie też spojrzeć. I po tym wstępie chciałabym pana zapytać o ten 1 sierpnia z pana punktu widzenia, nie tylko jako wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też warszawiaka. Jak ten dzień pan przeżywa? Rok za rokiem. To jest dzień, kiedy faktycznie wszyscy odczuwamy, myślę, wielkie wzruszenie i taką więź z powstańcami, którzy już 80 lat temu stanęli do walki. Oczywiście dla mnie on jest trochę inny od tych 20 lat, odkąd pracuję tutaj w muzeum, bo to jest dzień niezwykle intensywny i czasem to też przeszkadza w takim odczuwaniu tego dnia tak jak warszawiacy, bo czasu na ten dystans, na tę zadumę za wiele nie ma, ale jednak zawsze godzina W przy pomniku Gloria Victis to jest zawsze ta chwila, żeby faktycznie na moment przystanąć, zadumać się, usłyszeć syreny i poczuć tę wielką wspólnotę, bo Warszawa wtedy cała staje i to jest taka właśnie wielka wspólnota, a cieszę się, że to dotyczy w ostatnich latach już nie tylko Warszawy, ale właściwie całej Polski. Tak, to jeszcze myślę, że taki ważny wątek, który w takiej rozmowie musi się pojawić, dość oczywisty chyba, ale rzeczywiście wspomnienie o powstaniu warszawskim, obchody kolejnych rocznic, to jest taka rzecz, która bardzo cementuje, czy to jest coś, co jest bardzo ważnym elementem tożsamości, nie tylko warszawskiej, ale w ogóle polskiej. No to zresztą był taki pomysł komunistów na minimalizowanie znaczenia powstania, to znaczy nadawanie mu lokalnej rangi, a przecież powstańcy nie walczyli o to, żeby po prostu wyzwolić Warszawę. Oni walczyli o to, żeby wyzwolić stolicę Polski, w której miały funkcjonować legalne, wolne, demokratyczne polskie władze, a zatem walczyli o Polskę. I przez lata prowadziliśmy taką akcję, powstanie warszawskie Bitwa o Polskę, właśnie żeby przekonać mieszkańców innych miast. Nie wszystkich trzeba było przekonywać, wielu było już wcześniej przekonanych, ale żeby przekonać, że to nie było wydarzenie lokalne. Ostatnio już właściwie nie musimy tego hasła używać. To już jest dosyć oczywiste i to też jest jakiś wielki sukces tego wszystkiego, co przez 20 lat się udało osiągnąć. Kilkadziesiąt minut zostało do godziny W. 80 lat mija dzisiaj w roku 2024 od wybuchu Powstania Warszawskiego. No ale właśnie, te 20 lat to jest też ten wątek, który się pojawia w rozmowach. Wczoraj chyba tak oficjalnie minęło 20 lat od otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdybym pana namówiła teraz na sięgnięcie pamięcią do tego czasu, z tego co pamiętam, było tak, że od momentu, kiedy została podjęta decyzja o tym, że już te prace zostają wszczęte, 13 miesięcy było do tego 1 sierpnia 2004 roku, prawda, do tego otwarcia. Jak pan wspomina ten okres, to miejsce tutaj, gdzie jesteśmy teraz, jak wyglądało wtedy? 13 miesięcy przed otwarciem, czy nawet mniej, 12-11 miesięcy przed otwarciem, czyli właściwie do wiosny 2004 roku, zanim ruszyły prace budowlane, to miejsce wyglądało jak miejsce, którego nie da się przystosować do stworzenia muzeum. To była ruina. Z jednego z budynków ze środka wyrastało drzewo. Trzeba go było rozłożyć i złożyć jak z klocków. Więc faktycznie trudno było sobie wtedy wyobrazić, że w tak szybkim czasie można zrobić muzeum. Myśmy mieli jedną wielką zaletę, która wynikała z naszej, no można powiedzieć, wady. To znaczy byliśmy kompletnie niedoświadczeni i po prostu nie wiedzieliśmy. To się czasem przydaje rzeczywiście. Tak, nie wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe. Dzisiaj, gdyby ktoś mi powiedział, że w 13 miesięcy mamy stworzyć koncepcję, zrealizować dwa konkursy, architektoniczny, ekspozycyjny, przeprowadzić remont 100-letniego budynku i okolic, wstawić tam ekspozycję i tak dalej, to bym po prostu powiedział, że to jest niemożliwe. Dzisiaj to wiem, wtedy tego nie wiedziałem. Ale się udało. Udało się, właśnie dlatego. A ten moment otwarcia, jak pan wspomina? Ja go pamiętam trochę jak przez mgłę, ponieważ ja nie mogłem uczestniczyć w uroczystej ceremonii otwarcia, bo w czasie, kiedy tutaj w Parku Wolności trwały przemówienia, ta oficjalna część z prezydentem Lechem Kaczyńskim, z premierem Belką, to ja wtedy jeszcze doklejałem ostatnie zdjęcia na ekspozycji, więc ja wspominam to jako ciężki okres pracy, bo trzeba było tak troszeczkę uciekać przed wchodzącymi delegacjami, zwijając sprzęt z ekspozycji, żeby prezydent Kaczyński mógł swoich gości oprowadzać po ekspozycji, na której już nie leżą puszki z farbą, klejem. I nie widać taśmy klejącej. Chciałam pana o ludzi muzeum zapytać. Myśmy w Trójce w popołudniowej audycji w zeszłym tygodniu przedstawiali w kolejnych odcinkach historię muzeum właśnie poprzez ludzi, którzy tu pracują od lat. I oczywiście przez te 20 lat pojawiali się nowi także, którzy wspomagali, którzy przystępowali do tego zespołu, ale jest też taki trzon, który jest tutaj rzeczywiście bardzo długo. To jest takie miejsce, które także po ludzku tak państwa spoiło chyba. Tak, myślę, że ta przyjaźń, która nas połączyła w trakcie budowy i w tym niezwykłym wyścigu, a jednocześnie przy takim gigantycznym wsparciu od powstańców, dla nas to było bardzo ważne wtedy, bo tego się najbardziej baliśmy na początku, jak to będzie, czy ci starsi, raczej w naszym przekonaniu konserwatywnie zapatrujący się na muzealnictwo ludzie zaakceptują nasze zwariowane, rewolucyjne pomysły. To chyba było pierwsze takie miejsce w Polsce. Tak, to było pierwsze muzeum nowoczesne, narracyjne, takie interaktywne na różnych polach, więc myśmy się bali, no bo nawet 20 lat temu to byli mocno starsi ludzie. Ale oni po początkowym takim braku zaufania uznali, że w tym dynamicznym, w tej dynamicznej młodości jest potencjał. I oni nam potem zaufali i powiedzieli, słuchajcie, to zróbcie to po swojemu, bo nam nie musicie tej historii opowiadać, my ją znamy. Jeżeli opowiecie ją tak, żeby przyszli młodzi, to róbcie to po swojemu. Więc myśmy faktycznie byli niezbyt dużym zespołem. Myśmy zamawiali różne rzeczy u bardzo wielu ludzi, którzy się na różnych rzeczach znali. Natomiast my jako ten zespół, który pracował przy tworzeniu muzeum, do momentu otwarcia instytucji tak naprawdę byliśmy niezbyt wielkim zespołem. Najpierw kilku, potem kilkunastoosobowym, potem dwudziestoparoosobowym, ale nie większym. Dopiero później muzeum, jak już zaczęło działać, no to się rozrosło, jeśli chodzi o ludzi. Chciałam pana jeszcze zapytać, myślę, że to dwudziestolecie pozwala na takie różne wytrychy wspomnieniowe również dla państwa, ale myśmy, wspomniałam o tym cyklu, w którym opowiadaliśmy o muzeum, i o przedmiotach. Też jest wystawa otwarta w tym roku, właśnie teraz na dniach, rzeczywiste 80 wyjątkowych przedmiotów z Powstania Warszawskiego. Oczywiście te przedmioty wiążą się z sytuacjami, z konkretnymi osobami. O jakieś takie miejsce w muzeum lub właśnie przedmiot, lub taką osobę, którą pan spotkał tutaj i to było spotkanie, które się nie zatrze nigdy. Chciałam teraz zapytać. Bardzo trudno wybrać jedno takie miejsce czy przedmiot. Do dzisiaj jestem zaprzyjaźniony dość blisko, myślę, z jednym z powstańców, Juliuszem Kuleszą, z którym wciąż zdarza nam się razem pójść na mecz. Piłki nożnej, jak się domyśla. Piłki nożnej, tak. On jest zagorzałym polonistą od 1938 roku, kiedy się zakochał w Polonii i od tego czasu chadza na Konwiktorską. Więc to jest oczywiście to taka przyjaźń, która gdzieś na pewno pozostaje. Jeśli chodzi o przedmioty, no to zawsze wielkie poruszenie, wzruszenie we mnie wywołuje modlitwa 8-letniej dziewczynki, która jest prezentowana w sali Małego Powstańca, bo ona ma urwany róg. W ten róg tej modlitwy, którą ona dała swojemu ojcu idącemu do powstania, on ją schował do portfela, który trzymał na lewej piersi i tam trafił niemiecki pocisk. Oderwał róg tej modlitwy, ale zatrzymał się w portfelu. I on przeżył powstanie, więc to jest historia, gdyby ją w hollywoodzkim filmie ktoś opowiedział, to można by powiedzieć, no tu już trochę przesadzili, prawda? No ale to jest historia prawdziwa, która zawsze robi na mnie gigantyczne wrażenie. To życie czasem pisze takie scenariusze, których by nie wymyślili hollywoodzcy scenarzyści, a jednak. Tak jak wspomniałam przed kilkoma minutami, wciąż jeszcze kilkadziesiąt minut do 17, do godziny W, ale jesteśmy w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, więc chciałam jeszcze zapytać pana o ten program dzisiejszy, co nas tutaj, po pierwsze tutaj czeka, no ale też na Placu Piłsudskiego dzisiaj wieczorem warszawiacy będą śpiewać niezakazane piosenki. Tak, to jest chyba taka kulminacja tego, o czym marzyliśmy, tworząc muzeum i projektując pierwsze obchody wówczas 60. rocznicy. Chcieliśmy stworzyć ducha wspólnoty. Chcieliśmy, żeby powstanie, pamięć o nim jednoczyła wszystkich Polaków, i to, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi przychodzi na plac Piłsudskiego. Kilka milionów ogląda to w telewizji, zapewne część również podśpiewując do telewizora. No to jest właśnie taka wielka manifestacja wspólnoty. Myśmy zawsze zazdrościli trochę Amerykanom, że oni to potrafią robić właśnie w taki wspólnotowy sposób. No i proszę, udało się, jest. Jesteśmy wielką wspólnotą tego 1 sierpnia wieczorem. A o 17 tu w Parku Wolności co się wydarzy? O 17 w Parku Wolności zabrzmi dzwon Monter. To jest też już nasza tradycja. Oczywiście syreny w całej Warszawie, ale tutaj w tym miejscu ten dzwon, który po raz pierwszy zabrzmiał poruszony ręką prezydenta Kaczyńskiego na otwarciu muzeum. On bije rzadko. Właściwie to jest jedyny moment w roku, kiedy można go usłyszeć.

Może też tak być. 17 minut pozostało do 17. Jesteśmy dziś 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego razem z popołudniówką Trójki. W Parku Wolności zbiera się coraz więcej warszawianek i warszawiaków, a może wcale nie tylko warszawianek i warszawiaków, bo tutaj oczywiście godzina W, 17 rozpoczną się kolejne etapy obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale nas tymczasem w popołudniówce wzywa tu i teraz, wzywa współczesność. Pierwsze samoloty wielozadaniowe są już w Ukrainie. Te informacje potwierdził minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Wcześniej poinformowała o tym agencja Bloomberg. F-16 są w Ukrainie. Kolejna niemożliwa rzecz okazała się jak najbardziej możliwa. Tak napisał na platformie X szef litewskiego MSZ. Co to oznacza dla Ukrainy w kontekście sytuacji na froncie? Opowie Maciej Jastrzębski. Internet eksplodował. Są pierwsze zdjęcia amerykańskich samolotów F-16 na tle ukraińskiego nieba, informują ukraińskie serwisy internetowe. Ukraina otrzymała pierwsze 6 istrzybicieli F-16 od Niderlandów. Ukraina dostała od Niderlandów 6 myśliwców F-16. W internecie pojawiły się nagrania wideo lotu tych myśliwców. Maszyny wykonały już pierwsze loty bojowe. Na razie wykorzystano je jako element obrony powietrznej. Te wojenne samoloty paka использовали tylko w качестве противовоздушной обороны. Jednocześnie eksperci wojskowi, tak jak Juri Fiodorow, zwracają uwagę, że 6 maszyn nie zmieni sytuacji na froncie, ale ma duże znaczenie psychologiczne. Taka liczba nie rozwiązuje problemu. Z psychologicznego punktu widzenia to jest istotne wzmocnienie sił zbrojnych Ukrainy. Dodam, że skoro dotarło 6 samolotów, to znaczy, że będą kolejne dostawy. Ile Ukraina powinna mieć nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych, żeby obronić się przed rosyjskimi atakami z powietrza? Ekspert wojskowy Oleksii Hetman mówi, że minimum 128. 128 to taka liczba samolotów, która, biorąc pod uwagę ich techniczną przewagę nad rosyjskimi, zagwarantuje Ukrainie równowagę. Jak sądzę, te samoloty w pierwszej kolejności będą wykorzystywane do zadań obronnych. Oczywiście także do atakowania, ale decyzje w tej sprawie będą podejmować wspólnie służby bezpieczeństwa, wywiadu i sztab generalny. Nasza służba bezpieczeństwa, główne uprawienie rozwiedki i generalny sztab. Nawet jeśli Ukraina będzie dysponowała odpowiednią liczbą maszyn, to może się okazać, że nie ma tylu pilotów wyszkolonych do walki w powietrzu. Już wcześniej na antenie Trójki Bartosz Głowacki, redaktor naczelny Skrzydlatej Polski, tłumaczył, że latać F-ami to jedno, a prowadzić walkę to już zupełnie inny poziom umiejętności. Bartosz Głowacki wskazuje jeszcze inny problem – zaopatrzenie w amunicję i serwisowanie samolotów. Jeżeli już dostaniemy sam samolot, to musimy dostać do niego cały naziemny sprzęt wsparcia. To nie jest tak jak z samochodem, że kupujemy samochód w salonie, wsiadamy do niego i już możemy jechać. Nie, to jest o wiele bardziej skomplikowane. To będzie potrzebne stworzenie całego nowego systemu wsparcia logistycznego. Oczywiście kraje NATO posiadające F-16 będą w stanie to wsparcie zapewnić, ale też będzie to komplikowało eksploatację tych samolotów, bo o ile samoloty będą stacjonowały na Ukrainie, to może okazać się, że na przykład magazyny pocisków przeznaczonych do nich będą poza terytorium Ukrainy ze względów bezpieczeństwa, żeby nie zostały zniszczone. Ale mówię, przede wszystkim potrzeba będzie dużej ilości doświadczonego czy przeszkolonego do eksploatacji tego typu personelu, zarówno załóg latających, jak i służb inżynieryjno-lotniczych. Przypomnę, że założenia taktyczne są takie. Samoloty wielozadaniowe F-16 produkcji amerykańskiej mają zniwelować rosyjską przewagę w powietrzu i pomóc siłom ukraińskim w odpieraniu ataków na miasta. W ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy tak będzie. Muszę przyznać, że odczuwam pewien paradoks związany z miejscem, w którym jesteśmy dzisiaj z popołudniową audycją. Zapraszamy do Trójki, Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, a tym tematem, którym zajął się Maciej Jastrzębski. Państwo dzwonią. W związku z dzisiejszymi 80. obchodami Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w remizie wiejskiej oczywiście uruchomimy syreny, a później wszyscy, a jest nas tutaj ponad 40 osób, zaśpiewamy ku czci pamięci powstańców Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona. 22 i 7 trójek. W każdym razie mogą Państwo dzwonić. Zapytałam, co dziś Państwa zajmuje najbardziej. Terrific Sunday teraz w Trójce. wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też, lecimy o. Klucz ptaków i Terrific Sunday. 9 minut pozostało do 17. Teraz temat związany z naszą prywatnością. W Polsce roi się od kamer. Zabezpieczamy się w ten sposób przed włamywaczami, dokumentujemy łamanie prawa albo irytujemy przechodniów, którzy mają świadomość, że ich życie uwieczniane jest przez wszechobecne kamery monitoringu. Liczbę kamer monitoringu trudno oszacować. Wiemy natomiast, że na całym świecie zainstalowano ich więcej niż miliard. To oczywiście głównie zasługa Chin i Stanów Zjednoczonych. Możemy powiedzieć, że jedna kamera przypada tam na około 4 osoby. W Polsce, gdy jest się mieszkańcem dużego miasta, równie łatwo można poczuć się inwigilowanym. Moją uwagę zwróciło to, że przez długi czas, to znaczy co najmniej kilka miesięcy, będąc codziennie dwa razy w pewnym miejscu, nie zwracałem uwagi na to, że jestem w zasięgu kamer i jestem rejestrowany. Tomasz wiedział, że jego wizerunek trafi do firmy ochroniarskiej. Zastrzeżenia budziło to, co stanie się dalej. Zdecydowałem się sprawdzić dane osoby, która miała być odpowiedzialna za zarządzanie tymi danymi i skończyło się na tym, że odpowiedzi po prostu nigdy nie otrzymałem. Teraz przyjrzyjmy się polskiemu prawu. Teren publiczny może być obserwowany i dokumentowany przez kogokolwiek. Jeśli kamery prywatnej firmy ochroniarskiej budzą w nas niepokój, możemy prosić o dostęp do naszego wizerunku i informacje, w jaki sposób jest on przetwarzany. W przypadku firm ochroniarskich czy wspólnot mieszkaniowych, które mają taki monitoring na własnym terenie. Michał Plewiński, radca prawny. Już są administratorami danych osobowych w rozumieniu RODO ze wszystkimi tego konsekwencjami. Brak odpowiedzi ze strony firmy był więc naruszeniem przepisów. Choć gdyby była to prywatna kamera, Tomasz nie mógłby mieć żadnych zastrzeżeń. Jeżeli instalujemy sobie natomiast taką prywatną kamerę, która obejmuje jedynie tą przestrzeń publiczną, no tutaj to do zasady nie ma żadnych ograniczeń. Jedynie co należy pamiętać, to jest to, żeby faktycznie ta kamera monitorowała i rejestrowała jedynie tą przestrzeń publiczną, drogę publiczną. Na przykład nie była skierowana w kierunku posesji sąsiada bądź wprost skierowana na jego okna. Natomiast osoby, które znajdą się w polu widzenia takiej kamery w przestrzeni publicznej, one traktowane są jako element krajobrazu. Kamery w Polsce nie rozpoznają naszych twarzy. Wizerunek nie powinien być w takim razie w żaden sposób przetwarzany. Chronić powinni się za to ci, którzy instalują systemy monitoringu. Kiedy trzeba taką kamerkę skonfigurować do monitoringu i przesyłania treści przez internet, no to bardzo często gdzieś trzeba założyć konto. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Te platformy co do zasady nie są najlepiej zabezpieczone, albo ludzie bardzo często popełniają błąd, ustawiając najprostsze możliwe hasła. Przestępcy, którzy dobiorą się do tego sprzętu, mogą zrobić dużo więcej niż zaglądać w prywatną przestrzeń. Ktoś, kto dostanie się na naszą domową kamerkę, a to jest komputer z opcją nagrywania obrazu, będzie też w stanie korzystać właśnie z takiej kamerki jak z komputera. Wykorzystać taką kamerkę, i były już takie przykłady, do ataków na inne cele w internecie. Co też oznacza, że za kilka dni, tygodni może się okazać, że do naszych drzwi zastuka policja tylko i wyłącznie dlatego, że był to sprzęt bardzo słabo zabezpieczony, a to są domyślnie dość słabe albo zabezpieczone rozwiązania. Więcej do stracenia mają nie ci, którzy są inwigilowani przez wszechobecne kamery, ale właśnie ci, którzy te kamery pomontowali. Tematem, który dotyczy nas wszystkich, zajął się Józef Niewiarowski. W tej sprawie także mogą Państwo do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Ten numer jest jak zawsze do Państwa dyspozycji. My, przypomnę, jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś 1 sierpnia. Park Wolności. Za kilka minut dosłownie zapadł dzwon montera. A te kilka minut spędzimy z Leną Piękniewską i Symfonią Warszawską. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Nie jedno z marzeń tu prysło. Nie jedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było i zawsze będzie. Dziecięcy, zmora upalnej nocy, kiedy następny I'm not afraid. może to tylko zabawa. Może to tylko zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je.